NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VVD-Kamerlid Peter de Groot heeft in een Tweede Kamerdebat excuses gemaakt voor zijn uitspraak over sociale huurwoningen. Hij zei vorige week dat minister De Jonge de achterstandswijken van de toekomst wil uitrollen over heel Nederland. De Jonge noemde die uitspraak toen liefdeloos. De Oekraïense president Zelensky wil in juli naar de NAVO-top in Litouwen. Dat zegt de Oekraïense ambassadeur in dat land. Volgens hem wordt het bezoek voorbereid, maar is er nog wel een uitnodiging nodig, omdat Oekraïne geen lid is van de NAVO. Het gaat in Amsterdam nog een paar dagen duren voordat al het afval is opgehaald, meldt de gemeente. De afgelopen dagen werd er gestaakt door vuilnisophalers omdat ze meer loon willen. Nu zijn daarover afspraken gemaakt en gaan de stakers weer aan het werk. Het bevrijdingsfestival op 5 mei in Groningen is dit jaar toch weer gratis. Vorig jaar werd een entreeprijs ingevoerd van €5 per kaartje vanwege de gestegen prijzen en hogere loonkosten. De organisatie kreeg daar veel kritiek over, onder meer van de gemeente en provincie. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Welkom vanaf de vliegbasis Malbork in Polen, waar de Nederlandse F-35's zojuist binnenkomen van hun ochtendprogramma. Ik ben hier omdat de minister van Defensie, Kajsa Ollongren, hier vandaag een bezoek brengt aan het Nederlandse detachement. Zij zit tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. En de commandant van het Nederlandse detachement, Guido Scholz, zit hier ook naast me. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, die F-35's die komen terug. We zitten hier over 60 kilometer vanaf de grens met Kaliningrad. Vijandelijk gebied, zou je tegenwoordig moeten zeggen. Dat is de Russische exclave. Dus dicht tegen Rusland aan. Mevrouw Ollongren, u bent net terug van een gesprek met uw Poolse ambtsgenoot. Dat wil zeggen de staatssecretaris van Defensie. Wat hebt u besproken? Nou, de situatie vanzelfsprekend. De situatie met de oorlog in Oekraïne. Maar ook de samenwerking. De samenwerking van de NAVO-landen. De samenwerking tussen Nederland en Polen. Omdat ik denk dat je toch één jaar na de grootschalige invasie van Oekraïne ziet dat die samenwerking zijn vruchten afwerpt. Als we dat niet hadden gedaan en als we niet massaal Oekraïne hadden gesteund, waarin overigens Polen ook een belangrijke rol speelt, gewoon door de ligging, dan stond Oekraïne nu niet overeind. Maar omdat we het wel doen, is Oekraïne nog steeds aan het vechten. En heeft Rusland het lastig. En daar hebben we het vandaag over gehad, want daar moeten we mee doorgaan. Heeft hij ook gezegd wat hij eerder in de media heeft gezegd? Namelijk over 3 tot 5 jaar zijn wij ook daadwerkelijk militair in oorlog met de Russen? Nee, want wat we natuurlijk doen is dat voorkomen. En de beste manier om dat te voorkomen is te zorgen dat Poetin niet zijn zin krijgt. Dat Rusland niet kan winnen. Die oorlog in Oekraïne moet voor hen een verloren strijd worden. Ja, maar hier in Polen is toch wel degelijk het sentiment. Vroeg of laat gaat het een keer mis en dan zijn we daadwerkelijk in oorlog. Nou, het gesprek wat wij hebben gevoerd was eigenlijk langs 2 lijnen. 1, dat hij zegt natuurlijk hier in Polen is de angst eigenlijk groter. Het besef, want Rusland is veel dichterbij. En wij ervaren dat al jaren als een dreiging. Ja. Meer dan natuurlijk in landen in Europa die wat verder weg liggen. Ja. Maar het tweede deel van het gesprek ging er vooral over dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat we in zo'n oorlogssituatie komen. Dat betekent dus Oekraïne helpen en dat betekent de NAVO versterken. Zodat Poetin, als hij daar nog zo lang zit, het niet in zijn hoofd haalt. Mevrouw Ollongren, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst even naar de commandant van het Nederlandse detachement hier. U hebt hier 8 F-35 vliegtuigen staan. Dat is op zichzelf best uitzonderlijk, want normaal gesproken zijn het er 4 plus 2, dus 6. Het zijn er nu 8. Ze komen nu terug van hun ochtendprogramma en ze gaan om 12:30 een zogenaamde scramble simuleren. Wat is dat, een scramble? Een scramble is eigenlijk dat wij vanuit een reactietijd die we hebben, die is geclassificeerd, maar een zeer korte reactietijd, een alarmering krijgen van een vliegtuig wat we moeten onderscheppen of moeten escorteren. En dan wordt er op een soort toeter gedrukt en vliegen de vliegtuigen er binnen een paar minuten uit en die gaan dan kijken of het object geïdentificeerd kan worden. Dat was vorige week daadwerkelijk het geval. Toen waren het Russische vliegtuigen die verdomd dicht richting de grens gingen en langs die grens vlogen. Vorig jaar is dat 570 keer gebeurd hier, klopt dat? Nou, het komt regelmatig voor. En het is eigenlijk wel een standaard patroon wat wij zien. Dus er zijn vanuit Kaliningrad een aantal vliegtuigen die regelmatig opstijgen. En daarom zijn wij hier vanuit Nederland om de Polen daarbij te ondersteunen. En om vanuit NAVO ook aan te geven van joh, niet hier verder, want hier is de grens. En ja, ze vliegen dan wel in internationale wateren, maar wij gaan ze wel escorteren om gewoon aan te geven, we zijn er, we houden jullie in de gaten. En ja, doe geen gekke dingen. Ja. Internationale wateren, u bedoelt de lucht? Ja, de lucht, ja, boven internationale wateren in de lucht, ja, zeker. Ja. Goed, daarover zometeen nog wel meer en over die confrontatie. En mevrouw Ollongren, het valt mij op dat Nederland ook gisteren bij het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne steeds closer wordt met Oekraïne. Is die indruk juist? Wopke Hoekstra stond met zijn lange armen om de beste man heen. Ja, ja, precies. Ja. Nee, we zijn heel close met Oekraïne. Maar we hebben een band met Oekraïne. En die is niet pas ontstaan na 24 februari. Maar is hij wel closer geworden? Ja, zeker. Omdat we natuurlijk ook nu de collega's beter hebben leren kennen. We gaan er op bezoek. Ze komen bij ons. Ik heb heel regelmatig contact met mijn collega van Defensie. Gewoon in de samenwerking is dat ook ontzettend belangrijk. Ja, de minister-president is er al een paar keer precies, geweest. Precies, ja. Maar nogmaals, die band gaat ook wel verder terug. En daar speelt bij ons die MH17, denk ik, een belangrijke rol in. Daar hebben de Oekraïners ons enorm geholpen. Ja. Nadat het vliegtuig was neergeschoten. Ja. En bovendien, we vinden deze oorlog belangrijk. Dus ja. Er zijn allerlei redenen waarom wij dicht bij Oekraïne staan. Ja, er komt er weer een terug. Ja. Zoals we horen. Oh nee, deze gaat weg, toevallig. Dit is een van de Nederlandse F-35's die nu het luchtruim kiest. Maar toch, de indruk is wel dat u, met name ook u, maar ook premier Rutte op de achtergrond een wel steeds prominentere rol speelt in het smeden van coalities, in het helpen van Oekraïne, in het verkrijgen van tanks, de tankscoalitie, maar ook de hele discussie rondom F-16's. Ja. Nou, wij proberen die rol te spelen. Ik denk dat het inderdaad ook duidelijk is dat geen één land kan het in zijn eentje doen. Er moeten dus steeds coalities worden gesmeed. We hebben dat laatst inderdaad gezien bij de tankcoalitie, maar ook bijvoorbeeld bij de Patriots, het luchtafweer, waar wij samen met de Amerikanen en de Duitsers hebben gezorgd voor het leveren daarvan en het trainen ook van de Oekraïners op dat systeem. Speelt Nederland inmiddels een frontrunnersrol? Wij hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, we vinden dat we hier, ja, we noemen het dan forward leaning in moeten zijn. We vinden het zo belangrijk dat als wij ook een rol kunnen spelen om ook anderen daarin mee te nemen, wegen te zoeken, dan doen wij dat. Ik denk dat het trouwens ook past bij Nederland. Ja, zijn wij daarmee dus ook een scharnier geworden tussen Oekraïne en de Anglo-Saxische wereld aan de ene kant misschien en de rest van Europa aan de andere kant? Nou ja, feit is natuurlijk, hè, de Amerikanen en de Britten, die waren al voordat de oorlog begon, hè, waarschuwden ze ervoor, bereidden ze ons daar eigenlijk op voor. Ja. Door onze ligging, hè, en ook wij zijn lid van de Europese Unie, maar hebben van nature altijd goede banden met zowel de Engelsen als de Britten en de Amerikanen. Ja. Dus die scharnierrol kunnen we dan ook nemen. Ja. We zitten nu in Polen. Die vliegers die gaan straks weer de lucht in. Ik zei al vorige week, meneer Scholz, heeft dat geleid tot een directe confrontatie met de Russen? Hoe groot is nou de kans dat het tot een gewapend treffen komt, vroeg of laat? Nou, die kans schat ik in als zeer klein tot nihil. We zijn aan beide kanten zijn we de-escalerend bezig. Dat zie ik ook aan de professionaliteit als we dus Russische vliegtuigen intercepten. Het gedrag wat ze laten zien. Ze zijn echt wel bewust van waar de grens ligt van het NAVO-grondgebied. En ze zoeken niet echt de grenzen op waarbij wij zeg maar eventueel gewapend zouden moeten ingrijpen. Dus stel dat er eentje de grens overkomt, dus het luchtruim van Polen binnenvliegt. Ondanks waarschuwingen, zijn transponder staat uit, zijn radio staat uit en hij reageert niet. Wat gebeurt er dan? Nou, er zijn bepaalde protocollen voor. Ook in een zeg maar oplopend geweldsescalatieniveau. We gaan niet meteen schieten of dat soort zaken. Maar het kan ook zijn dat iemand over wil lopen. Hè. Dat soort scenario's moet je ook rekening mee houden. Dus er is gewoon een escalatieladder die we aflopen. En op een gegeven moment, als er dan wel een daadwerkelijke dreiging is, ja, dan gaan we wel over tot actie. En dat betekent neerschieten? Als dat nodig is, wel. Dat zou meteen leiden tot een conflict met de NAVO. Zeker, maar wat je eigenlijk hier hoort is dat wij hier uiterst professioneel met elkaar werken. De vliegers die weten precies wat ze moeten doen. Ja, je zei het zelf al, het gebeurt ook best vaak. Hè? Ja. We zien het ook wel eens bij overvliegen bij onze schepen op de Oostzee. Dus dit is eigenlijk iets waar de militairen eigenlijk niet warm of koud van worden, zou ik maar zeggen. Dat is onderdeel van het werk. Iedereen weet precies wat hij moet doen. En ik denk ook, ik ben het daarmee eens, hè, dat de Russen ook wel uitkijken om daar te ver in te gaan. Dus speldeprikjes, ja. Maar de echte grenzen overschrijden zullen ze niet snel doen. Want Rusland heeft natuurlijk geen enkel belang bij om echt te riskeren om in een conflict met de NAVO te komen. Ja. U zei net al, de rol van Nederland is forward leading, zoals dat heet. Dus dat is een moderne Engelse term voor een van de hoofdrollen of een serieuze bijrol. Een actieve rol. Ja. Daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan vast. En dat bleek ook begin deze week wel bij de rapporten van de inlichtingendiensten, ook die van u zelf, de MIVD, namelijk dat de Russen zijn gesignaleerd voor de Nederlandse kust. Tussen de windmolens hebben rondgevaren. Op zoek waren naar de locatie waar onze internetkabels liggen. Gasleidingen, de hele klerenbende. Ja. Is daar een verband eigenlijk? Dus met andere woorden, hoe harder u uw best doet... hoe groter de kans is dat die Russen ons willen treffen met tegenmaatregelen? De diensten waarschuwen al langer hiervoor. Hè? Ook al voor 24 februari vorig jaar. Ja. En zeker in de wereld van cyber, hè, waar het wat onzichtbaarder is... moeten we daar echt heel waakzaam op zijn. Nou, het voorbeeld van het Russische schip is inderdaad om te laten zien... van we letten daar ook ontzettend op. Hè, dus het is niet zo dat ze ongemerkt en ongestoord hun gang kunnen gaan. Nee, dat houden we in de gaten. En als er zoiets gebeurt, dan ondernemen we ook actie. Ja, de kustwacht heeft ze weggejaagd. Ja, er is een schip naartoe gegaan, heeft ze net zoals het in de lucht gebeurt... ook weer geëscorteerd, weg van die plek. Maar u doet net alsof het business as usual is. Nou, tot op zekere hoogte is het dat eigenlijk ook. Echt wel. Waar? Ja. Dat is, daarom zei ik ook, de diensten waarschuwen er ook al langer voor. Het is niet een nieuw fenomeen, maar bijvoorbeeld de onderzeese infrastructuur... dus inderdaad de kabels en de leidingen op de zeebodem... en de afhankelijkheden die er daardoor zijn, die zijn kwetsbaar... gewoon alleen maar door de lengte ervan. Ja. En daarom moet je dus ook samenwerken. Dus wij moeten het doen, maar de Britten moeten het doen, de Nooren moeten het doen... de Denen moeten het doen en we moeten dat samen doen, omdat het een risico is. Ja. Terug naar de dag van gisteren... En de rol die Nederland speelt en het bezoek van Kuleba... de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne... die heeft nu ook richting het parlement een direct verzoek gedaan. Train vast F-16-vliegers van Oekraïnse afkomst... zodat zodra het moment daar is dat de Westerse coalitie... welke coalitie dan ook, F-16 zou willen leveren... dat die vliegers reeds zijn opgeleid. Het verzoek ligt er nu, in alle openbaarheid. Ja. Gaan we dat dus ook nu doen? Ja, ik heb ook met Kuleba gesproken gisteren daarover. Hij heeft het inderdaad precies zo uitgelegd. En ik heb gezegd dat wij begrijpen dat echt heel goed. En je ziet ook hoe de oorlog zich heeft ontwikkeld... en hoe onze steun aan Oekraïne zich heeft ontwikkeld. Ja. Vind ik het inderdaad heel logisch om ook na te denken over waar begin je. Ja. En bijvoorbeeld het besluit over de Patriot, dat ging eigenlijk zo snel... Hè, dat dit niet eens een optie was. Maar we zijn wel heel snel gestart toen met de training. Ja. Bij de F-16's, daar geldt gewoon dat Nederland kan hier alleen geen besluit over nemen. Dat moet in samenwerking met de Amerikanen. Maar u ook zei met net, ik ben forward leaning. Ja. Met andere woorden, u zit op het vinkentouw. U hebt contact met de Amerikanen. Bemiddelt u ook? Bent u druk aan het zetten? Hierover heb ik gezegd, en Mark Rutte heeft het ook gezegd... voeren we de gesprekken. En we kunnen het niet alleen, we moeten het met onze bondgenoten doen. Ja. Maar die gesprekken die worden het beste gevoerd achter gesloten deuren. Ja, met andere woorden, het antwoord is ja, maar ik kan er verder niks over zeggen. Ik kan er nu niet meer over zeggen dan dit. Ja. Ik denk dat... nou, nogmaals, het Oekraïense verzoek is duidelijk. De redenering, hè, je moet toch beginnen met trainen, is ook heel logisch. Ja. Maar het is een complex wapensysteem. We hadden het net bijvoorbeeld over hoeveel vliegers hier zijn. Ja. Maar er zijn ook nog, ik mag misschien niet het totale aantal noemen... maar tientallen mensen voor nodig eromheen. Hè. Ja. Dus het gaat om meer dan alleen het kunnen vliegen met het toestel. Zeker, maar nou speelt natuurlijk wel mee dat het Polen, het land waar wij zijn... F-16's heeft en ook nog MIGS heeft. We zitten hier in een complex waar normaal gesproken MIGS staan. En dat is nu overgenomen door de Nederlanders tijdelijk voor 2 maanden vanwege onze F-35's. Polen wil die MIGS best aan Oekraïne doneren. Zoals wij ook tanks doneren en panzerhaubitsers doneren. Dat zijn dan wel de eerste stappen. En dan willen de Polen daar F-16's voor terug. Met andere woorden, dat hele programma rondom het leveren van gevechtsvliegtuigen... Ja. is natuurlijk wel in beweging, of niet? Nou, en daarom, want dat zult u ook de Polen en anderen horen zeggen... daarom is het zo belangrijk om daar met elkaar over te spreken. Welk plan kunnen we met elkaar op dat punt uitvoeren? En hoe zou dat dan moeten als je dat doet? Dat gesprek is gaande en daar moeten we het nu even bij laten. Ja, dus u probeert het voor elkaar te boksen, maar u kunt er verder nog niks over zeggen. Het gesprek is gaande. Oké. Wanneer verwacht u daar trouwens wel iets nieuws over te kunnen melden? Ja, dat kan ik niet zeggen, helaas. Nee? Nee. Is dat nog voor de zomer? Nee, ik ga daar geen uitspraak over doen. Voor de winter? Goed. Het blijft stil. het blijft stil. Over Polen gesproken. Polen wordt wel steeds belangrijker, ook binnen het NAVO-bondgenootschap. Ze geven nu 4% van hun bruto nationaal product uit aan defensie, aan hun krijgsmacht. Gaat naar 5%. Nou, daar lopen wij nog behoorlijk bij achter. Wij gaan volgend jaar naar de 2% NAVO-norm. Daarmee wordt Polen natuurlijk wel een heel belangrijk militair land binnen dat NAVO-bondgenootschap. Terwijl er vanuit Europa, vanuit Brussel, best de nodige kritiek is op de rechtsstaat en op de huidige regering hier. Leidt dat niet tot een enorme botsing vroeg of laat? Nou, dat denk ik niet. Er is grote waardering voor de rol die Polen nu speelt... In de richting van Oekraïne en de steun aan Oekraïne. En ook inderdaad alle inspanningen op het gebied van de verdediging... van de NAVO-Oostflank. Grote waardering voor. Dat neemt niet weg dat we binnen de Europese Unie... Nog steeds verschillen van inzicht kunnen hebben. Waar ook afspraken over moeten worden gemaakt. Dus dat kan heel goed naast elkaar bestaan. Ik geloof niet... Het zou mooi zijn als door de eenheid die we uitstralen nu... en ook we hebben op het militaire vlak... dat ook op dat andere terrein tot wat beweging leidt. Maar we moeten ook respecteren dat er een Poolse regering zit... Die zich weer daartoe moet verhouden. Dus met andere woorden, ik kan heel goed samenwerken... met mijn Poolse collega. Terwijl tegelijkertijd een van mijn andere collega's misschien een discussie kan hebben met de Poolse collega over de ontwikkelingen rondom de rechtszaak. Ja, maar het ene kan wel zijn weerslag hebben op het andere. Op het moment dat Polen heel veel geld wil stoppen in de krijgsmacht, maar heel weinig geld vanuit Europa krijgt omdat er allerlei strafmaatregelen in gang worden gezet, dan kan het een natuurlijk backfire op het andere. Waarom niet? Maar dat is dan, zou ik zeggen, een Poolse kwestie. Die moeten zij oplossen. Ze weten ook wat ze moeten doen om die fondsen uit Brussel los te krijgen. Ja, zou het ook andersom kunnen werken? Dat nu ze weer worden omarmd door de Amerikanen en door het hele NAVO-bondgenootschap, dat ze die hele discussie over de rechtsstaat toch weer in een wat ander daglicht gaan plaatsen, denkt u? Dat zou goed zijn, maar ik denk dat het een Poolse politieke discussie is. Ja. Vooral die gevoerd wordt, dat het duidelijk is wat de positie is van de Europese Unie en de andere lidstaten. Ja. Ik hoop dat daar wat beweging in komt, maar nogmaals, dat belet ons niet om goed samen te werken binnen de NAVO en in de steun aan Oekraïne. Goed, over een drie kwartier zo'n beetje gaan de F-35's hier weer de lucht in. Dan gaan ze zo'n scramble doen dus zo'n ontmoeting simuleren met de Russen, als het dan niet tot een echte ontmoeting leidt, want dat weet je hier maar nooit. Hoe ziet zo'n scramble er eigenlijk uit, meneer Scholz? Nou, wat ik al zei, we hebben dan vliegers en groundcrew op verhoogde paraatheid staan. Nou, die toeter, die alarmering komt. Ze rennen naar het vliegtuig, starten het op en stijgen met volle navelbrander, met de vlam uit de motor, stijgen ze op. En dan is het in dit geval vaak naar het noorden om daar dan vliegtuigen te identificeren en te begeleiden. Jullie zijn hier als gezegd met 8 vliegtuigen. Die F-35 is betrekkelijk nieuw in Nederlands verband. Tot voor kort vlogen wij natuurlijk met een hele vloot F-16. Er zijn er nog 24 van, geloof ik uit mijn hoofd. We krijgen uiteindelijk 52 F-35's in 3 volledige squadrons. Is het nou ook zo dat dit mooi en handig uitkomt voor jullie, omdat jullie extra veel vlieguren en ervaring opdoen met dat F-35-toestel? Nou, hier vliegen is natuurlijk sowieso voor de vliegers een interessante omgeving, omdat dit toestel uitermate geschikt is voor de dreiging die we hier op de grond en in de lucht zien. Daar kunnen we als partners en F-35-bondgenootschap ook van leren, want natuurlijk delen we ook die informatie met elkaar. En om al na 2 jaar opwerken meteen ingezet te worden, is dat wel ook voor het personeel een enorme boost. En denk ik dat we een goede keuze gemaakt hebben om dit toestel aan te schaffen. Iedere vlieger heeft een vliegnaam, u ook. Plebs. Waarom heet u Plebs? Ja, nou, daar zit een heel verhaal achter. Maar om het kort te houden, ik ben op 3/15 begonnen. En het is plezier, lachen, bier, suppen. Plezier, lachen, bier, suppen. Ja, zoiets. Oké. <Okay. laughs> Zo heeft iedereen zijn eigen achtergrond in de kok. U vliegt de F-35 ook, toch? Ja, correct. Mevrouw Ollongren, gisteren was het debat in de Tweede Kamer. Toen stond daar plotseling leider van de SGP, Kees van der Staaij, over het algemeen zeer betrokken bij de krijgsmacht. En die zei, mevrouw Ollongren, althans minister, want zo spreekt hij u in de Tweede Kamer aan, waarom houden we die 24 F-16's die we nog hebben, waarom houden we die niet achter de hand in de wetenschap dat we onze eigen krijgsmacht ook weer opnieuw moeten opbouwen en dat we nu heel veel dingen weggeven? Ja. En toen zei u, nou, die dingen gaan er toch uit. Waarom? Ja. Omdat wij uiteindelijk moeten kijken wat in het NAVO-verband het beste is wat wij doen, wat wij kunnen doen. En voor het NAVO-verband is het allerbeste dat wij die transformatie naar die F-35 doen. Dat we dat derde squadron afmaken. En dat we samenwerken met andere landen die ook F-35's hebben of aanschaffen. En natuurlijk ook met landen die met andere toestellen vliegen. De kracht zit hem in het geheel van de delen. De F-16, daar hebben wij van afgesproken, die faseren wij uit. Alle logistiek en ook het personeel is daarop gericht. Ik vind het niet heel zinvol in de puzzel die we in de NAVO moeten leggen. Mm. Om allerlei redenen, ook operationele redenen. Mm. Dat wij daar ineens van koers zouden veranderen en zelf door zouden vliegen met F-16. Terwijl er andere landen zijn die juist nu naar die F-16 overgaan. Ja. Dus ik denk dat het idee was sympathiek. En ik zei al, er zijn zeker F-16 vliegers bij ons die even een klein sprongetje in de lucht maakten. En dachten, misschien kunnen we ze toch houden, die mooie kisten. Maar ik denk dat we er verstandig aan doen om zelf vol in te zetten op de F-35. Niet met twee verschillende systemen te gaan vliegen. En juist te zorgen dat die andere landen over kunnen gaan naar F-16, F-35 en andere fighter jets. Ja, en horen bij die andere landen, hoort daar ook Oekraïne bij? Ja, dan komt weer mijn antwoord van daarnet. Ook dit geeft aan hoe complex dus die puzzel is die we met elkaar moeten proberen te leggen. Overigens over Oekraïne gesproken. President Zelensky geeft aan dat hij in Litouwen, in Vilnius, in de zomer... hier min of meer om de hoek, waar de grote NAVO-top plaatsvindt in de zomer... graag te gast zou willen zijn. Is hij wat u betreft welkom? Oh, de NAVO-top in Vilnius. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat Zelensky zegt... ik wil daar op de een of andere manier een rol hebben. Ja. Gegeven de oorlog. De steun die... Oekraïne is gewoon een partnerland eigenlijk van de NAVO. Denk ik dat het helemaal niet zo gek zou zijn om hem de gelegenheid te geven... om daar zijn boodschappen af te geven. We weten natuurlijk niet precies waar we dan zijn in de oorlog. Dat lijkt me wel heel relevant om te weten. Maar we weten inmiddels wel wat zijn boodschap zal zijn. Maar zijn boodschap is daar denk ik zou welkom zijn. Namelijk dezelfde als die in... Brussel afgeeft, namelijk ik wil bij jullie horen. Ja. En bij de Europese Unie en bij de NAVO. Ja. Nederland heeft gezegd, nou, de deur voor de Europese Unie staat wat ons betreft open voor wat betreft de toelatingsprocedure. Ja. Het is een project van lange adem. Ja. Moet een heleboel criteria aan worden voldaan. Hoewel in de stomach ook het water heel veel mogelijk is. Blijkt nu ook weer. Geldt datzelfde dat de deur wat Nederland betreft voor het NAVO-lidmaatschap op een kier staat voor Oekraïne? Ja, kijk, het NAVO-beleid is altijd geweest de open door policy. Dus er is niet een land waar je op voorhand van zegt, nooit niet. Maar NAVO zegt ook, luister, wij zijn een defensief bondgenootschap. En landen die uiteindelijk tot NAVO kunnen toetreden, die moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Nou, volgens mij heeft de NAVO dat steeds gezegd over Oekraïne. En dat is nu niet anders. Nee, dat is waar. Sterker nog, in 2008 is het lidmaatschap beloofd. Dat heeft destijds tot flink veel chagrijn bij Poetin geleid. En die komt daar telkens op terug als argument om deze oorlog te zijn begonnen. Gisteren ook weer in zijn speech. Absoluut, maar laten we dat wel echt met een korreltje zout nemen. Want hij heeft zijn eigen geschiedenis bedacht hierbij. Ja. Die blijft hij wel herhalen, maar daarmee wordt hij niet meer waar. Nee. Maar staat de deur wat Nederland betreft nou op een kier of niet om Oekraïne toe te laten tot het NAVO-bondgenootschap? Nou kijk, wat ik al zei, het open deurbeleid... Ja. Betekent dat landen kunnen lidmaatschap aanvragen van de NAVO. Het betekent ook wel dat ze wel moeten voldoen aan alle voorwaarden die daarvoor gelden. Ja. Dus, maar dat is hetzelfde wat de toelating tot de Europese Unie betreft. En daarvan zegt Nederland in beginsel, jullie zijn welkom. Ja, maar bij de Europese Unie hebben we met elkaar afgesproken dat ze kandidaat lid zijn. Ja. Dat is toch een stapje in de richting van. Ja. Maar ook daarvoor geldt inderdaad. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel voldoen. Net zoals al die andere landen die zijn toegetreden tot de Europese Unie. Ja. Wat betreft de NAVO. Het allerbelangrijkste nu is dat Oekraïne die oorlog gaat winnen. Als dat gebeurd is, dan kan je natuurlijk gaan praten over de verhouding tussen NAVO en Oekraïne. Ja. Daar moeten we ons sowieso toe verhouden. Ja. Kijk alleen maar naar bijvoorbeeld hoe de Oekraïnse krijgsmacht uitgerust moet worden voor de toekomst. Ja. Wat we eigenlijk nu al aan het doen zijn midden in de oorlog. Ja. En dan is op termijn het perspectief. Ja, daar hebben we nooit nee tegen gezegd. Nee. Overigens zegt Polen, zojuist zie ik op een scherm verschijnen... Dat er ook voor de periode na de oorlog veiligheidsgaranties moeten komen voor Oekraïne. Maar dat is een logische gedachte. En ik denk ook dat het belangrijk is om na te denken over wat betekent de periode na de oorlog eigenlijk. Ja. Hoe verhouden we ons dan tot Oekraïne? Hoe verhouden we ons dan tot Rusland? Ja. Wat ons betreft is Oekraïne dan, net zoals het was, in dezelfde omvang, een soeverein land. Ja. Dat ook zichzelf kan verdedigen, maar dat natuurlijk wel in samenspraak moet doen met Europa en de NAVO. Ja. En daar hoort bij dat je nadenkt over wat betekent het als er toch weer iets zou gebeuren. Maar dat brengt mij toch bij de vraag die gisteren bij het debat in de Tweede Kamer ook min of meer centraal stond. Even los van alle verzoeken om transparantie en om beter overleg tussen parlement en kabinet. Dat is toch, wat is het einddoel? Want ook het Nederlandse kabinet, u roept het, Mark Rutte roept het. Poetin moet verliezen, de Oekraïners moeten winnen. Maar wanneer is dat zo? Wat is het einddoel? Nou, daarvan hebben we ook gezegd, en Mark Rutte zegt het, ik zeg het. Dat is echt aan Oekraïne. Zij hebben het recht om zichzelf te verdedigen en ook het oorspronkelijke grondgebied van Oekraïne eigenlijk te herstellen. Hè, om daar hun gezag, hun vrijheid en hun... Dus Zelensky bepaalt wanneer de oorlog gewonnen is, als Zelensky, in zijn geval, van zijn kant. Ik denk dat het vooral belangrijk is om te zeggen, wij moeten Oekraïne nu steunen om sterk te staan. Ja. Om niet alleen het vol te houden, maar het liefst ook Rusland verder terug te dringen. Zodat er op een gegeven moment een situatie ontstaat waarin ze zeggen, ja, nu moeten we toch aan een onderhandelingstafel gaan zitten. Maar het is aan Oekraïne om te bepalen wanneer dat moment is en wat acceptabel is. Ja. Dat moeten wij niet vanuit de zijlijn nu hen gaan vertellen. Dus ook als wij in het Westen op een gegeven moment over x-aantal maanden of wellicht jaren denken, ja, jongens, er zit geen vooruitgang meer in. De Amerikanen hebben ook al aangedrongen om een offensief te starten. De Russen voor te zijn. Als dat allemaal niet gebeurt en wij denken, het duurt allemaal te lang. Wat dan? Wij moeten ons natuurlijk overal op voorbereiden. En op dit moment is waar we vooral op voorbereid zijn, is dat dit echt nog wel lang kan duren. Ja. Maar hoe sterker Oekraïne staat in de oorlog zelf, op het slagveld, hoe groter de kans is dat er ook een situatie kan ontstaan waarin ze zonder te vechten afspraken kunnen maken. En wat dat precies is, ik vind het heel belangrijk, moet voor Oekraïne acceptabel zijn. Tot slot, wat doet u eigenlijk vanaf het najaar? In welk opzicht? Qua werk. Vanaf het najaar, qua werk. Hmm. We moeten toch even iets meer duiding geven bij deze vraag. Nou, dan gaat de secretaris-generaal van de NAVO weg namelijk. Oh. Die zat er nogal een tijdje. Okay. Ik dacht dat u een voorspelling... En hier en daar wordt ook uw naam genoemd. Nee, ik dacht dat u een voorspelling deed over het val van het kabinet. Maar dat deed u gelukkig niet. Nee, zit het kabinet er nog in het najaar? Daar ga ik helemaal van uit, absoluut. Okay, ja. En ik ga er dus ook van uit dat ik gewoon minister van Defensie blijf. Ja. Tot de verkiezingen. En die zijn pas over een tijdje, zoals u weet. Dus u bent niet beschikbaar voor het secretaris-generaalschap van de NAVO? Nee. Nou ja, dat is toch wel handig. Om het even zeer vereerd dat u mij noemt, maar... Nou ja, nee, ik noem u niet, anderen noemen u en dat viel mij op. Met als achtergrond, u hebt natuurlijk een Zweeds paspoort. Zweden komt erbij, u spreekt Zweeds. Minister van Defensie, vrouw. Ja, prachtig allemaal, maar ik ben minister van Defensie in Nederland en daar wou ik ook blijven gaan. Tot slot even naar de commandant. Wanneer gaat u de lucht weer in zo? Over een uurtje, denk ik, gaan we weer een luchtruim verkiezen. U ook? Nee, ik blijf gewoon met twee voeten op de grond om de minister het een en ander te laten zien vandaag. Goed zo. Succes en sterkte met uw missie. 2 maanden duurt hij hier, dus in april keert u weer terug. Worden de tenten weer ingepakt en gaat iedereen weer terug naar Nederland. Mevrouw Longren, ook hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw komst zou ik zeggen, maar we zijn met u meegegaan. Dus hartelijk dank daarvoor. En hier de Nieuwsbv met Natasja Gibbs. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Al decennia lang is hij een van de grootste iconen op de Nederlandse televisie. Ifonie. Ik heb 40 jaar lang de kans gekregen om alles te doen zonder dat ooit iemand vroeg, wat zit erin? In zijn boek After Party blikt hij terug op de meest verrassende en ontroerende momenten. Geen woord in 40 jaar. Dat is denk ik in Hilversum uniek. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur. Ifonie. Wie luistert, weet meer. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Nu bij Prominent stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant.